مدینہ ایک طالب العلم کے استاذ پر، اسی طرح استاذ کے طالب العلم پر کیا کیا حقوق ہیں؟ استاد کو چاہیے کہ وہ اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنی شفقت کو دیکھ لے، یعنی میری اطاعت کرو، میری مانو، میری مانو. اگر وہ اس طرح کہتا رہے گا تو استاد کی اطاعت نہیں ہو پائے گی. استاد کو چاہیے کہ وہ مطلب شفیق بن جائے، کیونکہ استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے. استاد میں عام طور پہ عقل زیادہ ہونی چاہیے، شاگرد میں ذرا عمر کا تقاضا اور وہ ماتحت ہے کم ہونی چاہیے اس میں. تو اس لیے استاد شفقت کرے گا تو طالب العلم اطاعت پر مجبور ہو جائے. یہ نگران کے لیے یا ہر مطلب، یعنی کہ جو بھی مطلب بڑا ہو، بس وہ اگر اطاعت کروانا چاہتا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ شفیق بننا ہوگا. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم ہو گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے تو یہ کافی ہے. ان کی محبت عین ایمان ہے، یہ فرما دیا گیا، یہ بالکل کافی ہے ہمارے لیے. لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقتوں کے دریا بہا دیا اور ایسے ایسے اوصاف حمیدہ آپ میں ہیں کہ ہر فرد اطاعت پر اور محبت پر مجبور ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے حقوق کو مطلب یعنی کہ پیش نظر رکھ کر ان کی تربیت کرے، ان پر شفقت کرے، ان کو ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ یہ اٹھا نہ سکے، سب کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرے، ورنہ شاگرد کو نفرت ہو جائے گی، سامنے نہیں بولے گا، اڑی بھی نہیں کرے گا، دل کے اندر وہ اس کی گھن کھائے گا، استاد سے وحشت ہوگی. تو سب کے سامنے کس بات پر ٹوکنا چاہیے، کتنا ٹوکنا چاہیے، یہ ناپ تول استاد کو آنا چاہیے اور نفسیات کے مطابق. پھر شاگرد کیسا، اگر ذہین شاگرد کو خالی آنکھ دکھائی تو اس کے لیے یہی کافی ہے. جب بالکل ڈھیٹ طالب علم ہے اس کو اگر جھاڑا بھی تو کسی صحت پر اثر نہیں پڑتا. تو اس لیے مطلب وہ طلبا کی نفسیات کو پرکھے وہ استاد کامیاب. اچھا اسی طرح شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے استاد کا ہر صورت میں ادب کریں، چاہے مطلب استاد کی طرف سے ناروا سلوک مل فرض ہوتا ہو تب بھی، کیونکہ اس سے علم حاصل کر رہا اور آپ تو علم دین حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا مفاد ہے، تو اس لیے اپنا مفاد پورا حاصل کریں. آپ جسے والد صاحب بازوں کے ظالم ہوتے ہیں، مارتے کودتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی قدموں میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ والد صاحب روٹی کھلاتے ہیں. تو دنیا کی روٹی کے لیے آپ والد کو نہیں چھوڑتے، تو استاد تو آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ کی آخرت بہتر بناتا ہے. تو آپ کم از کم کتے سے یہ اخلاق سیکھ لیں کہ کتے کو ٹکڑا ڈالتا ہے مالک اس کا تو وہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اگر مالک اس کو بھگائے مارے تو تھوڑا بھاگے گا بھی، پھر دھو ملاتا ہوا واپس پہنچاتنا شروع کر دے گا. تو ہم لوگ مطلب عمر بھر کھائیں اور ایک بار ڈانٹ پڑ جائے تو ہم مطلب مخالف ہو جائیں، ہم کیسے لوں گے. میں ان مانو کر کتے کے اخلاق سے بھی گر گئے. تو اس لیے شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی ہر صورت میں اطاعت کے پیش نظر، اور اس کی سامنے بھی اس کا ادب کرے، اس کے پیچھے سے بھی ادب کرے، اس کی بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے، اس کی نقلیں نہ اتارے، ورنہ علم کی روح سے محروم رہے گا اگر طالب علم استاد کی بے ادبیاں کرتا رہا تھا. جب تک کوئی مصلحت شرعی نہ ہو ہر صورت میں استاد کا مطیع و فرما بردار رہے گا تو ہی علم حاصل کر پائے گا، ورنہ علم کی روح نہیں ملے گی. اگر بہت بڑا عالم بن بھی گیا تو ایسی بھولے کرے گا کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے یہ بھولے کس وجہ سے کی اور یہ میری رسوائی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کا یہ نتیجہ ہو اور اس کو کانوں کان خبر تک نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.